الباب السادس عشر ومئتان باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها زكاة کے فرض ہونے کی تاکید اس کی فضیلت اور اس سے متعلقہ مسائل کا بیان وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اللہ تعالی نے فرمایا اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة اور اللہ تعالی نے فرمایا انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اس کی طرف یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں یہی ہے سیدھا دین خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا نیز فرمایا ان کے مالوں میں سے زکاة اصول کریں انہیں پاک کریں اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کریں وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سي روايته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت ہو اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا بخاری و مسلم وعن طلحة بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق متفق عليه حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجد میں سے ایک آدمی آیا جس کے سر کے بال پراگندہ تھے ہم اس کی آواز کی بھن بھناہٹ سن رہے تھے لیکن اس کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا، وہ اسلام کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا ان کے علاوہ بھی کوئی نماز مجھ پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے پڑھے، یعنی نفلی نماز۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا اس مہینے کے روزوں کے علاوہ بھی مجھ پر روزے فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے نفلی روزے رکھے۔ راوی نے کہا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، تو اس نے کہا، کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی خرچ کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو نفلی صدقہ کرے۔ اس آدمی نے یہ کہتے ہوئے پیٹھ پھیری، اللہ کی قسم، میں اس پر کوئی زیادتی کروں گا نہ اس میں کوئی کمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا اور سچ کر دکھایا۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال، أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. متفق عليه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا، انہیں سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ یہ بات مان لیں تو انہیں بتلانا کہ اللہ تعالی نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر اگر وہ یہ بھی مان لیں تو ان کو بتلانا کہ اللہ تعالی نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کر کے ان کے فقراء پر تقسیم کی جائے گی۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ چنانچہ جب وہ یہ کریں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال محفوظ کر لیے مگر اسلام کے حق کی وجہ سے، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے اور عرب کے بعد قبیلے کافر یعنی مرتد ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ کیسے لوگوں سے لڑیں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیں، جس نے یہ اقرار کر لیا اس نے اپنے مال اور اپنی جان کو سوائے حق اسلام کے مجھ سے محفوظ کر لیا اور اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ وہ اونٹ باندھنے والی رسی بھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ادا کیا کرتے تھے مجھ سے روکیں گے تو اس کے روکنے پر بھی میں ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم زیادہ دیر نہیں ہوئی مگر مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالی نے جہاد کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا ہے، اور میں نے جان لیا کہ یہی یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے حق ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعملي يدخلني الجنة، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں لے جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کر۔ بخاری و مسلم۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق عليه حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی فرمائیں جب میں وہ کروں تو جنت میں چلا جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا نماز قائم کر فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا پھر جب وہ دیہاتی پیٹھ پھیر کر چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے کوئی جنتی دیکھنا پسند ہو تو وہ اس کو دیکھ لے بخاری و مسلم وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم متفق عليه حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی بخاری و مسلم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عظباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالخيل قال الخيل 3 هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل أجر فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات قيل يا رسول الله فالحمر قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره متفق عليه وهذا لفظ مسلم ومعنى القاع المكان المستوي من الأرض الواسع والقرقر الأملس حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے چاندی کا مالک ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو سونے چاندی کے اس کے لیے آگ کے تختے بنائے جائیں گے اور ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا پھر ان کے ساتھ اس کے پہلو اس کی پیشانی اور اس کی پشت کو داغا جائے گا جب بھی وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی انہیں دوبارہ آگ میں تپایا جائے گا اور ان سے داغا جائے گا حساب کتاب کے اس دن میں یہ عمل برابر جاری رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے اسے اس کا راستہ جنت یا جہنم کی طرف دکھایا جائے گا عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول اونٹوں کی زکوٰۃ کا معاملہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں کا جو مالک ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اور اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کی باری والے روز ان کا دودھ ضرورت مندوں کے لیے دوہا جائے، یہ بھی وہ نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے مالک کو ایک چٹیل میدان میں ان اونٹوں کے سامنے منہ یا پیٹھ کے بل گرا دیا جائے گا، یہ اونٹ اس وقت اتنے موٹے ہوں گے جو وہ زیادہ سے زیادہ دنیا میں موٹے رہے تھے، ان میں سے وہ ایک بچے کو بھی گم نہیں پائے گا، وہ اسے اپنے کھروں سے روندیں گے اور اپنے منہوں سے کاٹیں گے، جب ان کا پہلا اونٹ گزر چکے گا تو اس پر ان کا آخری اونٹ پھر لوٹا دیا جائے گا، اول سے آخر تک سب بار بار اسے روندتے اور کاٹتے گزریں گے، اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، پس اسے اس کا راستہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف دکھا دیا جائے گا۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، گائے اور بکریوں کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی گائے اور بکریوں کا مالک ہے وہ ان میں ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو اسے ان کی وجہ سے منہ یا پیٹھ کے بل چٹیل میدان میں گرا دیا جائے گا، ان میں سے وہ کسی کو گم نہیں پائے گا۔ اسی طرح ان میں کوئی بکری یا گائے مڑے ہوئے سنگوں والی ہوگی، نہ بغیر سینگ کے اور نہ کوئی ٹوٹے ہوئے سینگوں والی، کہ اس قسم کی بکریوں کی ضرب شدید نہیں ہوتی، یہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے کھوروں سے روندیں گی، جب اس پر ان کی پہلی بکری یا گائے گزر چکے گی تو اس پر ان کی آخری بکری یا گائے لوٹا دی جائے گی، یعنی بار بار اسے سینگوں سے مارتے اور پیروں سے روندتے ہوئے گزریں گی، ایک مرتبہ گزر جانے پر دوبارہ سے بارہ گزریں گی، اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہ عمل دہرایا جاتا رہے گا یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، بس اسے اس کا راستہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف دکھا دیا جائے گا۔ آپ سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، گھوڑوں کی بابت کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے 3 قسم کے ہیں، ایک وہ جو آدمی کے لیے بوجھ یعنی گناہ کا باعث ہیں، دوسرے وہ جو آدمی کے لیے فقر و فاقہ سے پردہ ہیں، تیسرے وہ جو آدمی کے لیے اجر کا باعث ہیں۔ چنانچہ جو گھوڑے آدمی کے لیے بوجھ ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں آدمی ریاکاری، فخر اور مسلمانوں سے دشمنی اور عداوت کی بنا پر پالے، ایسے گھوڑے اس کے لیے بوجھ یعنی گناہ کا باعث ہیں، اور جو گھوڑے آدمی کے لیے پردہ ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں کوئی آدمی اللہ کی راہ میں سوال کی ذلت سے بچنے کے لیے باندھے یعنی پالے، پھر وہ ان کی پشتوں اور گردنوں میں اللہ کا حق نہ بھولے، یعنی کسی ضرورت مند کو اس پر سوار کرنے سے یا عاریتاً دینے سے انکار نہ کرے، تو یہ گھوڑے اس کے لیے پردہ ہیں جن سے وہ اپنی ضروریات کا انتظام کر لیتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کی غربت و مسکینی بے نقاب نہیں ہوتی، اور وہ گھوڑے جو آدمی کے لیے اجر کا باعث ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اہل اسلام کی خاطر کسی چراگاہ یا باغ میں باندھے، پس یہ گھوڑے اس چراگاہ یا باغ میں سے جو کچھ کھائیں گے تو اس کے لیے ان کی کھائی ہوئی گھاس کی تعداد کے مطابق نیکیاں لکھی جائیں گی، اور ان کی لید اور پیشاب کی تعداد کے مطابق بھی نیکیاں لکھی جائیں گی، حتیٰ کہ کوئی گھوڑا اپنی رسی توڑوا کر ایک ٹیلے یا دو ٹیلوں پر چڑھتا اور کودتا پھرے تو اس حالت کے دوران میں بھی وہ جتنے قدم چلتا اور لید پیشاب کرتا ہے ان کی تعداد کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور گھوڑے کا مالک جب اس کو لے کر کسی نہر پر سے گزرے جس سے وہ گھوڑا پانی پیے، حالانکہ مالک اسے پانی پلانے کا ارادہ نہ کرے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے پیے ہوئے گھونٹوں کے برابر اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، گدھوں کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر گدھوں کے بارے میں اس مخصوص یعنی بے مثل اور جامع آیت کے سوا اور کچھ نازل نہیں کیا گیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا قیامت والے دن وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ بخاری و مسلم۔ الفاظ مسلم کے ہیں۔